Bismillahir Rahmanir Rahim wana yahditi be o radio men al muntada salafi salafi salafi idan fuddo muhadara yawiti do e ash-sha'ban bayna as-sunnah wal bid'ah qaluni lewru sabbur dusumayendum akune sunnah ibid'aaji fuɗɗitaari e mayru wondude musidɓe men maaketeeɓe Abu Fatima kaalo hafidahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa ma'juura نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيا عباد الله فلا زال العباد يتقلبون بين مواسم الخير والبركات وهذا فضل من الله تعالى رب الأرض والسماوات ليباعف أجورهم ويزيد من حسناتهم للعاملين الشاكرين فها نحن اليوم قد دخلنا في شهر عظيم شهر مبارك ألا وهو شهر شعبان وهذا الشهر كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثر من الصيام فيه فكان يصوم من شعبان ما لا يصوم من غيره من الشهور ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان زاد البخاري رحمه الله تعالى في رواية له كان يصوم شعبان كله ولمسلم في رواية كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا وعنها أي عائشة رضي الله عنها وعن أم سلمة رضي الله عنها أنهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شعبان إلا قليلا بل كان يصوم شعبان كله وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان وقد رجح طائفة من العلماء منهم ابن المبارك رحمه الله جل وعلا وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يستكمل صيام شعبان وإنما كان يصوم أكثره فالمقصود بصيامه كله أنه كان يصوم أكثر شعبانا. ويشهد له ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما علمته صلى الله عليه وآله وسلم صام شهرا كله إلا رمضان. وفي رواية له أيضا عنها أنها قالت: ما رأيته صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا أن يكون رمضانا. وفي رواية له أيضا أنها قالت رضي الله عنها: لا أعلم نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهرا كاملا غير رمضان. ولهذا ينبغي للإنسان المؤمن أن يكثر من الصوم في الشعب في شعبان تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الله ربنا تبارك وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إما أن يصوم يوما ويفطر يوما، أو يصوم أياما ويفطر أخرى، أو أياما كثيرة متتابعة حتى يبقى يوم أو يومان على رمضان ثم يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يصوم شهرا كاملا إلا شهر رمضان. يتورن أن تبتني الله تبارك وتعالى donc Allahu azza wa jalla handu do e yettore men o foddi e mayre donc Allahu tabaaraka wa ta'ala ne min do e do meden ne maaji mawni dududi itawata anda ittiri majji anda no di foddi sina kanko Allahu azza wa jalla goto tedi ke wonde rewetedo e gonga ala handu do e dewangal foddi e maggal sina kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala o ala kafidi do سيدك وانا نلان أم محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد جيا بي الله تبارك وتعالى قد لنا ممككك الله عز وجل أري أنك أنا يجيا بي الله تبارك وتعالى وانما إن بيدو جيا بمككك الله جل وعلا إن سيراله دويلتو هديلو ediro di sawata ko tireteji mojjere kanyum ma e barkeji mawdi imorde ka makko kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala duwani sa'aji di kanko Allahu subhanahu wa ta'ala awali tawajiya do makko on tirewi mo e majji kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala o yidaymo tawajiya do makko on tirewi mo e majji kanko Allahu azza wa jalla o banta e daraja on jiyano makko kanko Allahu subhanahu wa ta'ala himo walani yallungo hewi en seerali kadi hide waylito e ɗinɗon sa'aaji e hino ɗon ɓural Allahu tabaraka wa ta'ala mawgal kanko Allahu azza wa jalla ko waɗi tawi ko o waɗiri ɗum ɗon ko fii sowalngol ɓeeɗo jiyaaɓe makko moƴƴuɓe barjaaji maɓɓe ni kañumma e moƴƴagol e maɓɓe e ɓeydalngol ɓe kadi ɗiɗo moƴƴereeji ɗi tawata ko ɗi ɓe faggiti e yawtalngol ɓe ɗiɗo bakkatuuji maɓɓe ɗi tawata ko ɗi ɓe woofi ɓe yani e muɗum e ɗiɗo bakkatuuji maɓɓe ɗi tawata ko bakkatuuji to sooki ɗi hewta bakkatuuji mawɗi ɗi e hino en ɗo hannde hiɗen naati e nduuɗo lewru ndu tawata ko lewru teddundu ka Allahu tabaraka wa ta'ala lewru ndu tawata ko lewru barkinaandu ka makko kanko Allahu azza wa jal ɗum woni nduuɗo lewru ndu tawata ko sabborndu suumaye e anndi Allahu tabaraka wa ta'ala o tagi tagoore makko nden kanko Allahu o ɓurnindiri hakkunde mayre ono manginirani en noon ka qur'anaare makko teddunen o wi wa rabbuka yahluqu ma yasha'u wa yakhtar yomi mana tabaraka wa ta'ala himo taga kala ko o muuyi taguɗen o suɓo e nder konko o tagi ɗon o ɓurnindira goɗɗum bo e dow goɗɗum o ɗaɗi kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o tagi ɓeeɗo malaikaɓe kanko subhanahu wa ta'ala o waɗi yogaaɓe e maɓɓe no ɓuri yogaaɓe o suɓi oɗo jibrilu alayhi salatu wassalam o wana noon kanko Allahu azza wa jalla o tagi ɓeeɗo yimɓe kanko Allahu o suɓi e maɓɓe ɓeeɗo annabaaɓe e nder ɓeeɗo annabaaɓe kadi kanko Allahu jalla wa ala o fonnaali ɓe o ɓurni ɓe o waɗi woɓɓe e maɓɓe nelaaɓe ono wiri no wala kad faddalna ba'da an-nabiyyin 'ala ba'd gondi de menen men burni yoga e annabaabe e dow yoga Allahu jalla wa ala subi e der bendo wodde go wari denelaabe benno ngadi nenaabe o fonnaali be dendangal mabbe bal kanko Allahu tabaarak wa ta'ala o subi e mabbe wodde go be tawata ko bendo go buri teddinne wala o banginirani en nuka qur'anaare makko teddune o wi tilka ar-rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd beedo dinelaabe woni bembe tawata men ɓurni yoga e maɓɓe e dow yoga men fonnaali ɓe ɓe fof maɓɓe ka darajaaji Allahu azza wa jalla e ɓen ɗon nelaaɓe kadi ɓe fof maɓɓe o fonnaali ɓe ɓen ɓe tawata ko ɓe o suɓi o waɗi nelaaɓe o ɗetti woɓɓe goo e maɓɓe o waɗi ɓen ɗon ulul azmi min arrusuli o waɗi hoohoojo ɓen ɗon on ɓe denndaangal maɓɓe nelaaɗo Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ko wana noon o tagi leyɗe ɗen kanko Allahu azza wa jalla o hormini leyde ɗiɗi o mawnini ɗen ɗon ɗum woni nde ndiɗo leydi makka kañum e ndiɗo leydi madina o tagi ɗeɗo juulirɗe kanko Allahu azza wa jalla o ɗetti juulirde nden nde tawata ko adaade maheɗe ɗen woni oɗo masjidul haram o ɓurni e dow luttuɗe ɗen o hekkini ɗon masjidul nabawi ɗeɗo juulirde nelaaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o watti ɗo masjidul aqsa ɗeɗo juulirde wonde philistine jérusalem kanko Allahu azza wa jalla o waɗi ɗeɗo juulirde tati no wuri juulirde luttuɗe ɗen ɗe denndaangal majje ko wona noon o tagi kanko Allahu azza wa jalla lebbi ɗin o waɗi ɗi lebbi sappo e ɗiɗi o ɓurnidiri ɗin ano wiri noon inna iddata alshuhuri inda allahi ithna ashara shahran fi kitabillah yawma khalaqa assamawati wal arda minha arba'atun hurum Allahu azza wa jalla o wi wonde limore lebbi ɗin ka makko kanko joomiraɗo majji taguɗo ɗiyo ko lebbi sappo e ɗiɗi woni e nder ɗin ɗon lebbi kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o waɗi nayi e majji ɗi tawata ko horminaali no jiya e ɗin ɗon walla ɗin lebbi horminaali ɗon ko ndu lewru wiyetendu raaji mi kañumma e lebbi tati ɗi tawata ko jokkondir ɗin woni sabbordu donki e donki kañumma e nduɗo lewru jombente ɗiɗo lebbi nayi Allahu azza wa jalla o waɗi ɗi lebbi ɗi tawata ko horminaali ɓe anndanɗa hoore maako teddinaaɗi mawninaaka makko kanko Allahu azza wa jalla o waɗi lebbi goo ɗi tawata naa ɗiɗo kadi ɗi tawata ko tedduɗi ka makko woni nduɗo lewru wiyeteendu chahru ramadan kadalika o waɗi nduɗo lewru wiyeteendu chahru chaban ndu lewru ndu wonɗen e muɗum ɗo ndu tawata yimɓe ɗuuɗuɓe no haysini fii mayru yimɓe ɗuuɗuɓe no majja moƴƴere ko woni e mayru woni nduɗo lewru wiyeteendu sabbordu suuma en ko lewru ndu tawata Allahu tabaraka wa ta'ala no mawnini ko lewru ndu tawata kanko Allahu azza wa jalla mo teddini fii mayru oɗo waɗi si tawi nelaaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kamɓe kadi ɓe teddinno ndu lewru ɓe mawnini ndu lewru ko wana noon ɓeeɗo jokkituɓeɓe kamɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalamu woni ɓeeɗo ardiɓe moƴƴuɓe ɓe jogitino nduɗo lewru lewru sooɓe lewru ndu tawata ko ndu ɓe tinnoto e muɗum rewgol Allahu tabaraka wa ta'ala tinnaare tiiɗune nelaaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam si feƴƴino nduɗo lewru ndu tawata ko lewru suumaye heɓaaki lewru hay e wooturu e lebbi hitaande nden fof ndu nelaano on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɗuɗɗinayno korka e muɗum ɓuri nduɗo lewru sabbordu suumaye wa noon tabi fi e hadise mo tawata ko wonno ka sahihayni ka sahihu lbukhari e ka sahihu muslim hadise ittaɗo yumma meɗen aicata radiallahu anha kamɓe yumma meɗen aicha ɓe maaki wonde ma ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama istakmala siyama shahrin qattun illa ramadan wa ma ra'aytuhu fi shahrin aksara siyaman minhu fi shaban ɓe maaki wonde mi aali nenaaɗo allahu on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama hiɓe timmina hoorugol lewru siwana lewru suumayeendu oɗo waɗi si tawi kala mani neɗɗanke mo tawata ko hooruɗo lewru timmunutis tawi kanko neɗɗo o wana kaffara o woni e hooruɗe bala o ɗetti tun hoorugol lewru timmunutis ko wona nduɗo lewru suumaye ko neɗɗo mo tawata ko o aaƴiɗo ka diina allahu tabaraka wa ta'ala ko tabita e makka ko o sincuɗo bidaaji ka diina allahu subhanahu wa ta'ala konko o hoori ɗon kadi o jaɓantaake ɗum ɗo ko waɗi nelaaɗo on sallallahu alayhi wa sallam kambe tigi ɓe ma kandige hadise wonɗo ka sahin hayni ittada yumma mene aishata radiallahu anha ɓe maki man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa rad. E riwaya goo mo tawata ko mo imam muslim yaltini on ɓe maki man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. ɓe maki taɗo dina mede dina ka tawata ko timmuka ko dina ka tawata ko moftuka. kala neɗɗanke mo tawata o sinci goɗɗum go kesum o naadi e makka ko min nelaɗo moɗon on mi yettinanaali on haray o anndu konko o golli ko ɗuuɗi wo ko ɗuuɗi ko o jonniteteeɗo ɗum. kamɓe nelaaɗo alayhissalatu wassalam ɓe maaki ka riwaya imam muslim wonde kala golluɗo gollal tawi kamɓe nelaaɗo alayhissalatu wassalam ɓe yamiraali mo ngal gollal ngal gollal ɓe yiiraaka ngal haray yo o anndu ngal ɗon gollal koko o jonnitoyteeɗum ñalaande darngal kanko neɗɗo on o rondoyo. e yiiɗo yumma mene aicata radiallahu anha sonnaaɓe nelaaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ɓuraaɓe yiɗeede ɗen e maɓɓe kamɓe nelaaɗo alayhissalatu wassalam e denndaniingal ɓeeɗo sonnaaɓe maɓɓe si feƴƴi yumma meɗen khadijata o waɗi ngon senngoɗon hakkunde ɓen ɗon ɗiɗo lurral no hakkunde karmo koɓɓen ko hombo e maɓɓe woni mo tawata on ko ɓurɗo moƴƴude on ka allahu azza wa jalla bi maana ɓuraaɗo yiɗeede on ka nelaaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. kañum yumma meɗen aicata radiallahu anha ɓe maaki min wonnduɗo e nelaaɗo on alayhissalatu wassalam min mi meeɗa yi'ude annabaajo allahu on woni muhammada alayhissalatu wassalam hiɓe timmini korka lewru siwana nduuɗo lewru suumaye on waɗi hoorugol nduuɗo raajibindu denndaangal mayru ko bida'a ko wona noon hoorugol hertinalngol raajibi korka ko tawata alaa e ɗiya lebbi luttuɗi si maana arana kenen kañumma e alhamisa kañumma e sappo e tati sappo e nayi sappo e joyi si tawi neɗɗo on hertinani raajibi korka ko tawata ɗiya lebbi alaa ɗum ɗon ko hunde nde tawata ko sincaande ka diina nelaaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. fadlan noon si tawi hawri kanko neɗɗan ke on o timmini raajibi on kan hoorugol waɗi ɗe nganndi ɗum noon koko jaali tawi ɗe hadisaaji arɗe ɗe anndanɗa hoore ma ko fesindaade ɓen fof wowla fii ɓure raajibi karmo kooɓe hadise ɓen ɓe maaki ɗe denndaangal majje ko ɗe meere hay hadise gooto e majje tabi taali e nelaaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. ko wona noon nduuɗo sabbordu suuma e hoore muɗum nduuɗo e mawnude e teddude neɗɗo si tawii hawri o hoori ndudu denndaangal mayru ɗum ɗon kadi haray ko o neɗɗo sincuɗo kadiina korka makko kan o jaɓantaake ko waɗi ko bida'a. yumma mene aicata radiallahu anha ɓe maaki ko suumaye tun nelaaɗo on alayhissalatu wassalamu timmini korka ɓe maaki wonde ɓe yi'aali nelaaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama kadi hiɓe ɗuɗɗini korka e lewru ɓuri nduuɗo lewru ndu tawata ko lewru sabbordu suumaye hollugol e wonne neɗɗo on ko o tinni wo ko o tinni e ɗuɗɗingol korka e nduuɗo lewru yo anndu kanko neɗɗanke on ko moƴƴere moolana nde wonande mo maadama o hooraali ndu fuu mayru bal no ari riwaya goo wona imamu albukhari kamɓe ɓe ɓeydiri noon ka riwaya maɓɓe ɓe maaki kana yasuumu chahbana kullah o nelaano alayhissalatu wassalamu laatino ɓe hoorano sabbordu suumaye ndu denndaangal mayru ɗiɗo riwayaaji en aɗa yiɓude no karmo koɓɓe charge ɗiɗi noon e no ɓe ɓanniriɗi noon kañumge riwayaaji luttuɗe ɗi hollugol e wonde kullahu on ɗo ɓe maana ndu denndaangal mayru on ko faala ko wondema ko ɓe accata kon ɓe hooraali e mayru ko seeɗa oɗo waɗi si tawii fayda foolina haa wiya ko ndu denndaangal mayru. imam muslim kadi e hoore muɗum ɓe maaki ka riwaya maɓɓe wonde kana yasuumu chahbana kullahu kana yasuumu chahbana illa qalilan ayi yumma mene aicata ɓe maaki nelaaɗo on sallallahu alayhi wa sallama ɓe laatinoke ɓe hooreno sabbordu suumayndu denndaangal mayru a yiifirongol no yeeso maana muɗum ɓe laatino ɓe hooreno sabbordu suumayndu denndaangal mayru siwana seeɗa e mayru ka hollugolen wonde nelaaɗo alayhissalatu wassalamu ɓe timmintaano o wona noon kadi no itta e maɓɓe kamɓe yumma aicata radiallahu anha e yumma meɗen ummu salamata radiallahu anha wondema nelaaɗo alayhissalatu wassalamu ɓe laatinoke hiɓe hoorayno sabbordu suumaye ndu denndaangal mayru siwana seeɗa o wona noon yumma meɗen ummu salamata radiallahu anha sillama e maɓɓe kamɓe tun kadi wondema nelaaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe laatanooki ɓe hoorayno lebbi ɗiɗi ɓe jokkindira ɗi siwana sabbordu suumaye kañumma e suumaye maana muɗum sabbordu suumaye ɓe hoora ko ɗuuɗi e muɗum suumayen kañum ɓe hoorandu ɗu denndaangal mayru wadi ti tawi karamo koobe koobe tentini be holli wonde mako buri jiccude kon e konguli din ko selli kon no jiya e mabbe oro karamo kojo imam ibn al mubarak rahimahullah e ko wonabe wonde maana ko faanda kon be hore no du dendangal mayru riwayaaji luttudi din fentitani en dun ko faanda ko be hore no ko duudi e mayru kayru lewru ndu are no haanani en wadde yili e dido piiji moƴƴa ko waɗi noon tadi di e ɓeeɗo sonnaaɓe nelaaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yumma mene aishata radiallahu anha kaɓe holli ɓe maaki la alamu nabiyallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama qara'a alqur'ana kullahu fi layla wala sama shahran kamilan gayra ramadana ɓe maaki min sonnaajo nelaaɗo alayhi salatu wassalamu aisha mi annda annabaajo allahu on muhammad alayhi salatu wassalam kaɓe janngi qur'anaale nden nde denndaangal mayre jemma gooto haa hannde ɓe tippinaali nde jemma gooto ko wona noon kamɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalamu mi annda e maɓɓe hoorugol lewru timmulu si wona nduuɗo lewru suumaye ko luddi kon ɓe hoora e muɗum kono ɓe timminta kamɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalam ko wona noon abdoullah ibni abbasin radiallahu anhuma o tabiti e maɓɓe kon ka sahihayni wonde ma nelaaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe hoorali haa hannde lewru timmundu si wona ono suumaye oɗo waɗi sin anndi ɗeɗo ɓure hollugol e wondema nduuɗo sabbordu suumaye ko lewru ndu tawata ko teddundu nelaaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama kamɓe e hoore maɓɓe ɓe hoorayno ko ɗuuɗi e mayru ɗo haanani gooto kala e meɗen ka o ñentinaɓe kamɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalam waɗi allahu tabaraka wa taala ko wi en ka qur'anaale makko teddunde ko wondema laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju llaha wal yawma al akhira wa dhakara allaha kathira ko pellet laatanikeen e nelaano allahu sallallahu alayhi wa sallama ñentinirgal moƴƴal fi kala ɗuuɗuɓe meɗen hannde salike ñentingol nelaano alayhi salatu wassalam jokki ñentingol alyahuda kañumma e annasara waɗi ɓen ɗon tintorgal muɗum kala ko ɓen ɗon waɗi ko ɗum watte kala ko ɓen ɗon acci ko ɗum accete kala ko ɓen labini ko ɗum laba kala ko ɓen ɗon aybini ko ɗum mari e ayiɓe ɗum ɗo ko tana moolanaɗo wonande neɗɗo mo tawata ko julɗo jebbilanino allah subhanahu wa taala e ittamay oɗo sahabajo tedduɗo usamatu bnu zaydin radiallahu anhuma hadise mo tawata imamu nasa'iyu no fillimo cheikh al albani ɓe jonnimo daraja hasana kamɓe usamata bnu zaydin radiallahu anhuma ɓe maaki قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم في شعبان بما كي مي وي اونو نياندغو كو اونو يونيلابي الله تبارك وتعالى مي يي اون اونو نيلانون كو مي فامي اي مونون كون كو هايندي ووتري مي ياني اون هيدون دودينا كوركا اي ليورو كو ونا سومايي بوري نودو ليورو نو تاتا كو ليورو سابوردو سومايي نيلانون صلى الله عليه وسلم كجاب قول اولو اسامه بن زيد ɓe maaki daka shahrun yahfalu nnasu anhu bayna rajabin wa ramadana wa huwa shahrun tulfau fihi al a'malu ila rabbi al alamin fa uhibbu an yurfaa amali wa ana sa'imun nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maakani oɗo sahabajo tedduɗo woni usamata bnu zaydin ɓe maaki daka shahru nduɗo lewru ndu tawata ko sabbordu suumaye ndu yiwɗamiɗo ɗuuɗi horugol e mayru ko lewru ndu tawata yahfalu nnasu anhu yimɓe ɓen no heewi kaɓe weltindoto e mayru yimɓe ɓen no heewi kaɓe ittata yile e mayru lewru wondu hakkunde raajibi kañumma e suumaye oɗum se ndaari hannde e yiyay goonga nelaaɗon alayhi salatu wassalam ko waɗi nduuɗo lewru si naati jama on no haysini fi mayru kamɓe e gite maɓɓe ndu tedda ko lewru ndu tawata ndu alaa qiima hay e hunde yeeso maɓɓe nelaaɗon maaki alayhi salatu wassalamu ka hollugol en ko lewru mawndu ɓe maaki wa huwa shahrun turfau fihi l a'malu ila rabbi l alamin bimana golleeji ɗi golluɗen ɗin fof e nder hitaane men koye nduuɗo lewru sabborɗu suumaye woni ko ɗi ƴawnoyte ka allahu tabaraka wa taala ɗum noon no haani memminde gooto kala e meeɗe denndangal golle ko golluɗen kon e nder ndeɗo hitaane golleeji meɗen ɗin moƴƴuɗi majji kañumma e bonɗi majji koye nduuɗo lewru woni ko ɗi ƴawneteeɗi naɓee ka makko kanko allahu subhanahu wa taala oɗo waɗi no haananma a neɗɗo on ya jogute nduuɗo lewru teddundu lewru mawndu nelaaɗo on maaki alayhi salatu wassalam fa uhibbu an yurfaa amali wa ana sa'imun ɓe maaki min komi neɗɗo mo tawata pellet miɗo yiɗi de golle anden no bante nabe ka Allahu tabaaraka wa ta'ala hara ko min neddo mo tawata ko mi hoodo de anni kabe landano kadi ti ko hondum be horanta alkamisa kambe lelano alayhi salatu wassalam be maaki golle ji yontere yankoji di ko alkamisa woni ko di bante teedi nabe ka joomi menen tabaaraka wa ta'ala be maaki lenyande sabu mabbe de golle mabbe den no nabe hara ko nyallal ngal be nyalli horude e modum kambe lelano alayhi salatu wassalam e yido kadi ndudo lewru e hoore mayru be duddina e korka e muudum fi hawrondirgol e nyallal ngal tawata ko nyallal ka golleji hitaanen en fof ɓanteteɗon ka Allahu tabaraka wa ta'ala hara nden nyanden kamɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɗiɗo golleji maɓɓe nde no ƴawa tawa nden nyanden hiɓe hooranimo kanko Allahu azza wa jal wadi so tawi no haanani en wondema e wakkilo hakkirde wakkilagol nduɗo lewru mawninen ndu nduɗo lewru teddinen ndu nduɗo lewru ɓanten fi mayru waɗen e mayru ko nelaaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waɗeno e mayru kon e ɓeeɗoɓe tawata ko ardiɓe moƴƴuɓe ɓen wallon tabiti e maɓɓe tigi kamɓe ɓeeɗo artunoɓe ɓaawo sahabaɓe nelaaɗo on alayhi salatu wassalam ha artuɓe ɓaawo ɓen ɗon e jokkituɓe ɓen no moƴƴiri hollugol wonde kamɓe ɓe faamuno ko nelaaɗo on alayhi salatu wassalam mawnini ko nduɗo lewru iddama e oɗo karmokojo maketeɗo salamat ibnu kuhayli o maaki wondema chahru chaban ko chahrul qurra o maaki nduɗo lewru sabbordu sumaye ko lewru ɓeeɗo janngayɓe qur'an salaf kamɓe no hewuno e maɓɓe si nduɗo lewru naati kaɓe janngata ndeɗo qur'anare allahu tabaraka wa ta'ala ɓe luɗɗina moƴƴa ɗum ɗon koko ɓe anndira noon tabiti kadi e oɗo habib ibnu abi thabitin kamɓe e hoore maɓɓe ida dakala chabana si tawi hawri nduɗo lewru sabbordu sumaye naatino alaɓe makayno haha chahrul qurra nduɗo ko lewru ndu tawata ko lewru janngayɓe qur'ana ɓenni salaf kamɓe ko lewru ndu ɓe teddinnoɓe mawninno ɓerewayno joomi maɓɓe tabaraka wa ta'ala e mayru ko heewi fa an abi musa al ashariy radiallahu anhu an rasulillahi sall allahu alayhi wa sallam qal inna allah la yattaliu fi laylati nnisfi min chabana فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاهد رواه ابن ماجه وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة أويت لي الله تبارك وتعالى دعنا للنلان عن صلى الله عليه وآله وسلم كم بأبيد صحابة بمأمه إكلا نئت ومتوتك وننت النوم قل الله والمأمه يلا ندرنال aray tabiti ittama kadi oɗo sahabajo tedduɗo abu musa al ashariy radiallahu anhu hadise maɓɓe mo imam ibnu maja ɓe filli ka sunan maɓɓe cheikh al albani ɓe waɗi mo hadisun hasanun ka silsilatu sahiha wondema nelano on sall allahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe maaki ay ka banginalngol en ɓure kañumma e teddungal nduɗo lewru mawlu woni nduɗo lewru sabbordu suuma en ɓe maaki inna allaha la yattaliu fi laylati nnisfi min chaban allahu subhanahu wa ta'ala o yellitoto e tagore makko nden kanko allahu tabaraka wa ta'ala bimana o laaray tagore makko nden kanko allahu subhanahu wa ta'ala nyande tawi ko jemma tumbojo on e nduɗo lewru woni lewru sabbordu suumaye mana muɗum jemma sappo e joyi on fayaghfiru kanko allahu azza wa jalla o yafano li jami'i khalqihi dendangal tagore makko nden illa li mushrikin aw mushahid siwana oɗo neɗɗo mo tawata ko o keefeero shirkowo kala neɗɗo mo tawata wona o julɗo on ɗon allahu tabaraka wa ta'ala yafotako mo kala kadi julɗo mo tawata himo haqidi e siɗɗo makko julɗo hawre nde tawata sharia dina kan jaɓa kanko neɗɗo mo taƴi siɗɗo makko julɗo ɓe ala e yewtude o ala mo tuggude konngol tawile pellet ko hawre nde andanɗa hoore ma ko taƴande nde tawata islamu on jaɓa o ɓatum himo ɓerɗini kanko neɗɗanke on e hollugol wonde ko o neɗɗanke marɗo ɓernde o warri oɗo kadi ndeññanden allahu tabaraka wa ta'ala yafotako mo amma ɓeɗo luttuɓe e gomɗimɓe ɓen kanko allahu subhanahu wa ta'ala o yafotoɓe ɓe dendangal maɓɓe baggatuji maɓɓe to sokiɗi ɗuno kadi ko holla e ɗumen wonde nduɗo lewru ko lewru ndu tata ko mawnu ko lewru ndu tata ko teddundo nduɗo noon lewru e teddunde nduɗo lewru e mawnu nde ko hanani en koyen hattu e mayru ka nelaɗo allahu sall allahu alayhi wa sallam ɓe hatti ɗon hara en sincani bida'aji e mayru hara e wallitaki ɗiɗo bida'aji ɗi tawata ko sincaji wa noon nden anndi da'iman wa abadan yimɓe ɓen kala ka tawata no shar'ina iblisu alayhi llana aray suwontina ɓe ɓe adda fiijigooɓe ɓanna e diina kan noon ɓe baamina wonde ɗum ɗon kadi koye diina allahu kan jeeya tawa nelaaɗo allahu o waɗaani sallllahu alayhi wa sallam kadalika sahaabaaɓe maɓɓe ɓe waɗaali o waɗi enen e kaaɗo diina allahu subhanahu wa taala wanaa golleeji ɗuuɗuɗin tun woni ko o mari haaju e muuɗum kanko tabaraka wa taala golleeji ɗin ɗuuɗi ɗi fanɗi ko o mari haaju e muuɗum ko golleeji ɗi taata ko moƴƴiɗin ko ɗum allahu tabaraka wa taala wii ka qur'anaare makko teddune liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan ay ko fii o jarri boyen o ndaara ko hombo e meeɗen woni ko ɓurata labinde golle iman ibnu kathir ɓe maaki allahu wii aali liyabluwakum ko fii o jarri bo on o ndaara ayyukum ko hombo e mooɗon aktaru amalan ɓurata ɗuɗɗinde golle hombo e mooɗon ɓurata ɗuuɗude golle la ko wii ko liyabluwakum ayyukum ahsanu amala gooto e karmokooɓe aran ɓe maaki woni alqaadi iyad ɓe maaki ahsanuha ko akhlasuha wa aswabuha ɓe maaki ko wiyetee golleeji ɓurɗi labeede ɗi allahu tabaraka wa taala mari e haaju ɗin ko ɗin golleeji ɗi taata e ɗi timmini fiiji ɗiɗi huunde aranere nden ko akhlasuha golleeji ɓurɗi laaɓude ɗin tawa neɗɗo on ko waɗiriɗi ko fii allahu tabaraka wa taala o waɗiraali fiiyo jama on manumo o waɗiraali fiiyo jama on ɓe haawumo o waɗiraali fiiyo jama on teddinmo tawa ko o warri kanko neɗɗanke on ko ɗaɓɓugol welay e joomi makko tabaraka wa taala o waɗi si tawii neɗɗo on gollii gollal tawi mo ɗaɓɓi ndeerto yo jama o yi'amo yo jama on nanamo yo jama on haawomo yo heɓu toon intérêt mum aduna kanko oɗo neɗɗanke si tawii golle makko ɗen ko ɗum woni ko o golliri joomi meɗen tabaraka wa taala o holli en kanko o faalaaka ɗen ɗon golle o ɗo waɗi so wii fa'budillaha mukhlisallahu ddin ala lillahi ddinul khaalis allahu wii rewmo kanko allahu tabaraka wa taala waɗa ko o yamir maakon tawa noon kadi a laɓɓinan mo dey a ɗaɓɓaayo jama on manti a ɗaɓɓaayo ɓe yi'ane ko waɗi kanko allahu ko woodani mo e diina ko o jaɓata ko konko tawi ko kanko tu waɗana anniyeegoo jillaa nder ko ɗum ari hadise goo wonno ko sahihu muslim hadise ittaaɗo abi hurairata radiallahu anhu hadise alqudusi joomi meɗen tabaraka wa taala o wii ana aghna alshuraka'i an alshirki man amila amalan ashraka fihi maiya gayri taraktuhu wa shirkahu allahu wii wonde ko kanko ɓuri yonndinaade e kafideteɗɗen fof maɓɓe kala neɗɗo mo tawata ko kafideteeɗo allahu subhanahu wa taala o wii kanko mo yonndinii ɓuriɓe fof maɓɓe o wii ko wari kanko kala golluɗo gollal tawi gollal ngal hiɗa ɗaɓɓigo yo yoɓoye kono hiɗa waɗori nder toyyo jama o mante ta waɗori nder toyyo jama o yi'ane hiɗa waɗori nder toyyo jama o nanane kanko allahu o wii taraktuhu wa shirkahu mi accida e kañum gollal ngal kañumma e onmo o kafidinni e muɗum ko on ɗon mi yafantongal ni mi memataangal ɗo on waɗi si tawii gollal ngal wona laaɓungal ɓe maaki huunde ɗin mere nden ko honɗum ko aswabuha ko ɗen golle ɗe tawata ko ɓurɗe feppondirde e sawaaba karmo koɓɓen ɓe maaki akhlasuha ko ma kana khaalisan li wajhillahi tabaraka wa taala wa aswabuha ko ma kana wifqa sunnati muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ayi ko yo taw golle ɗen no laaɓi tawa hiɗe feppondiri e sunna nelaaɗon alayhi salatu wassalam waɗi joomi men no haɗi e yey yaw yeeso nelaaɗon alayhi salatu wassalam ko kamɓe woni almaami meeɗen en fof meɗen hiɗen jaɓi haqiqatan wonde si tawii hawri ibnu adama hino ɗowde bunɗo wonaa bunɗo on wonata yeeso kanko o wona ɓaawo ko waɗi si tawii bunɗo on woni yeeso kanko ɗo wowongo woni ɓaawo bila chakkin ko ɓe unoytooɓe iɗan nelaaɗo alayhi salatu wassalamu kamɓe woni en ɗowde si tawii en wi'ii en waɗa e hoore meeɗen yeeso accen ɓe ɓaawo la chakka ko laawol haala kuye jokketen en hettata laawol yahaygol ngol ka aljanna oɗu waɗi si joomi mi wii la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasuli onon ɗeeɗo mofte wataw woni yeeso allahu e nelaaɗo alayhi salatu wassalam da'iman woni e ɓaawo maɓɓe ko allahu yamiri on ko waɗon ɗum nelaaɗo alayhi salatu wassalamu hatton ka ɓe hatti ɗum waɗon ko ɓe waɗi ko hara on waylaali hay e huunde e diina maɓɓe kan on ɓeydaali goɗɗum e muuɗum oɗu waɗi si tawi no haanani en hattirde haanugol yen eto hatten e nduuɗo lewru eko wonaa e nduuɗo eko nelaaɗo alayhi salatu wassalamu hatti ko wannoon no woodi yimɓe gooɓe tawata ko sincuɓe bida'aji e nduuɗo lewru tawa kamɓe kadi ɓe nodditii wonde ɓe rewa woni allahu e muuɗum no jeyaa e ɗum ko wiyetee kon salatul bara'a iɓe sinci julde nde tawata ko wiyeteende salatul bara'a julde nde ɓe juulata ɗum ñannde woni jemma sappoy e jowi nduuɗo lewru yande inna nden Allah tabaaraka wa ta'ala nden yande kanko Allah o ndaara jiyaaɓe makko ɓen o yaafo kala neɗɗo gonɗinɗo mo tawata o taƴaaki siɗɗo makko julɗo. Allahu yaafooɓe ɓe denndaangal maɓɓe bakkatuuji maɓɓe to sooki ɗin ɓeeɗo yimɓe bid'a ɓe sinci nden yannden julde wiyeteende salatul bara'a, ɗum ko julde nde ɓe juulata e onɗon jemma ɓe juulay darɗe teemeɗere. O tawata jolaali e nelaano sallallahu alayhi wa sallam ko sonjugol hoore mum. Nelaano alayhi salatu wassalam kamɓe maakani en Allahu ndaara e nden yannden tagoore makko nden o yaafooɓe ɓe jantii ɗo o yaafoto. Kono nelaano alayhi salatu wassalam juulaali ɗen darɗe teemeɗere ɗo, sonnaaɓe maɓɓe ɓe waɗaali ɗum, kedalika geɗal jo maɓɓe waɗaali ɗum. Ko wona noon sahaabaaɓe maɓɓe ɓen heɓaaki hay e gooto waɗuɗo ko fiimol ɗum ɗum sincaa ɓaawo maɓɓe kamɓe ɓe waɗaali. Ɗum ɗo ko jeyaa ɗum e bid'aaji ɗi neɗɗo o haani rentaade e muɗum hattirde rentagol. Ko wona noon ɓe jogitii julde goo kadi nde ɓe sinci ɓe inna nde salatu sitti raka'at, bi maana ko julde nde tawata ko marnde darɗe jeego. Ɓe wiya nden ɗon ko ɓe woni waɗirde ɗen ɗon darɗe jeego ko juulugol anniye pottingol albalawuuji, kala ko innetee kata e khasaara e yonndinagol e yimɓe ɓen ko pottingol ɗum ɗon, bi maana ɓe woni e waɗde fiiyo ɓe woni yimɓe ɓe tawata ko ɓe alduɓe. Ara hannde kadi haaju maɓɓe yanataa e goɗɗo hitaande arayna nden, tawa ɓe alaa muskila baatal, ɓe alaa muskila kata, tawa hayye huunde e tampere e soñjaa heɓataaɓe. Ɗeeɗo kadi julde ko julde nde tawata ko nde bida'a sincaaɗo mo nelaanoo waɗaali sahaabaɓɓe waɗaani. No jeyaa e majje qira'atu suurati yaasin, janngugol maɓɓe oɗo suurati yaasin kañu e nder onɗon jemma, jemma sappo e jowi on ɓe ɗetta oɗo suurati yaasin ɓe jannga mo nden yannden. Wi'ugol maɓɓe wondema oyo ɓe toromo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala yo ɓeydu moƴƴere makko nden e ɓural makko ngal e dow maɓɓe nden hitaande hikkitune ɗon, bi maana ko luttiti e hitaande nden kon fof, tawa koye moƴƴere woni ko ɓe wonta e muɗum. ɗum kadi tabitaani e nelaano on sallallahu alayhi wa sallam. Hakke ko bidaaji ɗin tiiɗi kon woɓɓe e maɓɓe no yaari haa ɗetti kañum onɗon jemma, ɓe wiimo ko kanko woni laylatul qadri, jemma mo tawata ko jemma eɓɓoore on. ɗum ɗo ko huunde nde tawata ko nde meere. o ɗo waɗi si tawii imam ono ash-Shuqayri ɓe maaki ka deftere maɓɓe wiyeteende as-sunan wal mubtada'at, ɓe maaki wa huwa baatilun biittifaqi almuhaqiqina wal muhaddithin. kara mo kooɓe yewta ɓe goonga ɓen fuu no fotti wondema ko pellat innugol ko onɗon jemma woni jemma laylatul qadre. ɗum ɗon ko meere noon ko huunde nde tawata ko sincaande ko nde fenaande. ara no heewi e hadisaaje e tawata koɗe ɓe aaƴi ɓe ɗetti ɗen ɗon ɓe walliniri kañum ɗiɗo bida'aaji ɗi tawata neɗɗo on no haani rentaade e muɗum. to jeya muɗum hadise goo wo inna allaha ta'ala yanzilu laylata nnisfi min sha'bani ila sama'i dduniya fayaghfiru li aktara min adadi ghanami bani kalbin. ɓe inni wonde allah tabaraka wa ta'ala wo tippoto si tawi hewti onɗon jemma woni jemma sappo e joyi on ara haa ka asama arano. enen hiɗen anndi naa onɗon jemma tun allahu azza wa jalla tippoto. allahu subhanahu wa ta'ala no nelaano maatiri no alayhi salatu wassalam yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa sulusu lleyli lakhiri ila sama'i dduniya. ɓe maaki wonde nelaaɗo kamɓe nelaaɗon ɓe maaki joomi meɗen tabaraka wa ta'ala tippoto jemma kala jemma haa ka asama arano ɗo. ɗum ko si tawii hawri hewtii tataɓal jemma sakkitoral ngal. allahu azza wa jalla o tippoto kanko sigi bidaatihi, ko honno o tipporto kanko anndi. ono innugol wonde ko yurmeende makko nden tippoto, walla ko yamiroore makko nden woni ko tippoto. maalum kanko allahu subhanahu wa ta'ala ko goɗɗum ngoo ɗo e piijiɗitaade ko sifaaji makko tippoto wonaa zaati makko on. ɗum noon ko konnguɗi yimɓe bida'a ɗi tawata ko lunndiiɗi deftere allahu nde. waɗi nelaaɗo alayhi salatu wassalamu ko ɓe ɓanginani e yeeso ɗon ɓe maaki fa yaqulu kanko allahu o wiya man yad'uni fa astajibu lah wa man yastaghfiruni fa aghfiru lah wa man yas'aluni fa u'tiya. irne nde allahu nde wowlata, manngural makko ngal kanko allahu azza wa jalla wowlata, yamiroore makko nden wowlata, ko huwa bidatihi kanko allahu tigi woni ko wowlata. iɗan si nelaaɗo o maaki o ara e kanko allahu o wowla, o kanko tigi arata o wowla, waɗi a waata innde yurmeende makko nden wowle. iɗan haray ko ɗum ɗon woni finnde nde tawata ko tabitunde nden e nelaaɗo on kañum may sahaabaaɓe maɓɓe ɓe. amma noon hertingol tun oɗo jemma wi'ugol wonde allahu tippoto e makko yewtirani oɗo hadis wonde o yafano yimɓe ɓe tata ko ɗuuɗu ɓe ɓe mana ɓe tata heɓe ɗuuɗi ɓuri limore e dammi ɓeɗo wiyeteɓe banu kel ko yimɓe ɓe tata ko andiranoɓe margol dammi moƴƴa oɗo ko hadis mo tata ko hadise lowɗo o sella e nelaɗo alayhi salatu wassalam no heewi hadisaje haray fiye yilto yi en ɗen hadisaje ɗon mere majje se ndaari ndeɗo deftere wiyetede albaisu ala inkari lbidai walhawadisi li abi shama almaqdisi rahimahullahu azza wa jal iɓe jamti e muɗum ko heewi e bidaaji ɗi tawata ko sincani e fiyake nduɗo lewru keddol aray koye wattuyili moƴƴa woni yimɓe hakkindiɓe e lewru ndu ko woni hakkindagol e rewru ndu wona yen haypin lewru ndun accendu feƴƴirani tawa en rewali allahu azza wa jalla e mayru en teddinali wattude e muɗum wona yen sincu kadi ɓeyden e mayru ko nelaɗo allahu sallllahu alayhi wa sallam ɓe waɗani koyen mawninirndu no nelaɗon alayhi salatu wassalam mawniniri ndu no teddinirendu no kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe teddiniri ndu no aray annden sifaɗiɗo sa'aji si aranima an neɗɗo on madama a fiɓa i maana an neɗɗon hiɗa felliti wondema hitande arande nden taweɗe aray koya wakkilo hara ɗiɗo sa'aji ɗi lawakima etoɗa wakkiloɗa golla e majji golleji heewuɗi golleji ɗi tata ko ɗuɗuɗi fi ya a tawa joomi maɗa tabaraka wa ta'ala hara onali neɗɗo mo tawata ko a neɗɗanke hayruɗo hara onali neɗɗo mo tata ko a neɗɗanke soyuɗo ari ɗon jenti o radio men almuntada salafi mono faala hendagol mojobere ɗiɗo hitoji yo hootu ka chen telegram muntada salafi yo allahu on nafir en fa jazakumullahu khayra.